ورا احمد رضا قادری نائی بے ورا احمد رضا قادری دین حق کے رہنما احمد رضا قادری دین حق کے رہنما احمد رضا قادری نائی بے احمد رضا قادری نائی بے قادر احمد رضا قادری دین حق کے احمد رضا قادری دین حق کے رہنما احمد رضا قادری بول بالا ہے تیرا احمد رضا قادری تیرا مرتبہ اعلیٰ تیرا احمد رضا قادری مرتبہ اعلیٰ تیرا احمد رضا قادری مرتبہ اعلیٰ تیرا احمد رضا قادری سامنا تیرا کرے کو کی بنا کس کی مزا سامنا تیرا تجھ پہ فضلِ خدا احمد رضا قادری تجھ پہ فضلِ خدا احمد رضا قادری ہو گئی کافور تجھ سے رونا پا ہو گئی کافور تجھ سے ظلمت سکھ رونا پا نور حق کا چاندنا احمد رضا قادری نور حق کا چاندنا احمد رضا قادری تیری ذات پاک تیرا شر زمانہ ہو گیا تیری ذات پاک تیرا شر زمانہ احمد رضا قادری نائب شمس و ضحا احمد رضا قادری جلوہ پر نور سے تیرے ہوئے روشن بے بدرو تو جا احمد رضا کا قادرینا بے بدرو تو جا احمد رضا کا قادرینا تیری مرضی احمد رضا قادری تو ہے احمد کی رضا احمد رضا قادری تو ہے احمد کی رضا احمد رضا قادری توڑتا احمد رضا قادری قادری رضوی تیرا احمد رضا قادری قادری رضوی تیرا احمد رضا قادری نائب خلق ورا احمد